د استشهاد په سمندر د ژړو یو د پڅپو پڅپو اوړي بدلو د پڅپو پڅپو اوړي بدلو د سر په بایې د مرګ سره تړو د پڅپو پڅپو اوړي بدلو د پڅپو پڅپو اوړي بدلو د استشهاد په سمندر د ژړو یو د پڅپو پڅپو اوړي بدلو د پڅپو پڅپو اوړي بدلو د سر په بایې د مرګ سره تړو د پڅپو پڅپو اوړي بدلو د پڅپو پڅپو اوړي بدلو خدای رحمت ور پاکی مومی پڅپو پڅپو اوړي بدلو ده چې پښوان ژوند جنت درومي پڅپو پڅپو اوړي بدلو ده چې پښوان ژوند جنت درومي پڅپو پڅپو اوړي بدلو ده زکا په چیلنجی اخیسته یو وخت د پڅپو پڅپو اوړي بدلو د پڅپو پڅپو اوړي بدلو د استشهاد په سمندر د ژړو یو د پڅپو پڅپو اوړي بدلو د پڅپو پڅپو اوړي بدلو د سر په بایې د مرګ سره تړو د پڅپو پڅپو اوړي بدلو د پڅپو پڅپو اوړي بدلو د لښوم یار غل نه زړه تور شو پڅپو پڅپو اوړي بدلو د افغان خاورې کور شو پڅپو پڅپو اوړي بدلو ده د افغان خاورې کې مسکور شو پڅپو پڅپو اوړي بدلو ده زلیل دښمن مونور ک خدای کول زبل د پڅپو پڅپو اوړي بدلو ده پڅپو پڅپو اوړي بدلو ده د استشهاد په سمندر د ژړو یو د پڅپو پڅپو اوړي بدلو د پڅپو پڅپو اوړي بدلو د سر په بایې د مرګ سره تړو د پڅپو پڅپو اوړي بدلو د پڅپو پڅپو اوړي بدلو شکست پیټای بار کړو پڅپو پڅپو اوړي بدلو ده ټوټي ټوټي مو پهار لار کړو پڅپو پڅپو اوړي بدلو ده ټوټي ټوټي مو پهار لار کړو پڅپو پڅپو اوړي بدلو ده نن او بکړای غریبانو کې پڅپو پڅپو اوړي بدلو ده پڅپو پڅپو اوړي بدلو ده د استشهاد په سمندر د ژړو یو د پڅپو پڅپو اوړي بدلو ده پڅپو پڅپو اوړي بدلو ده د سر په بایې د مرګ سره تړو د پڅپو پڅپو اوړي بدلو د پڅپو پڅپو اوړي بدلو د حسی پس پکو بند سپک شوی پچا پو پچا پو اوڑی بدلو آنده لڈیر قوتا سارا ورنگ شوی پچا پو پچا پو اوڑی بدلو آنده لڈیر قوتا سارا ورنگ شوی پچا پو پچا پو اوڑی بدلو آنده دا اریانا خو سڑای خوری مزمن د پچپو پچپو اوڑی بدلون د پچپو پچپو اوڑی بدلون د استشهاد په سمندر د ژړو یو د پچپو پچپو اوڑی بدلون د پچپو پچپو اوڑی بدلون د سر په بایا د مرګ سارا پچپو پچپو اوڑی بدلون د پچپو پچپو اوڑی بدلون د درس پشان بدل تخن شی پچپو پچپو اوڑی بدلون د پرمانونو کی بمن شی پچپو پچپو اوڑی بدلون د پرمانونو پچپو پچپو اوڑی بدلون د زاہدی کور خو د مرگ لوی روزن تون د پچپو پچپو اوڑی بدلون د پچپو پچپو اوڑی بدلون د زاہدی کور خو د مرگ لوی روزن تون د پچپو پچپو اوڑی بدلون د پچپو پچپو اوڑی بدلون د د استشهاد په سمندر د ژړو یو د پچپو پچپو اوڑی بدلون د پچپو پچپو اوڑی بدلون د د سر په بایا د مرګ سرا تړو د پچپو پچپو اوڑی بدلون د پچپو پچپو اوڑی بدلون د پچپو پچپو اوڑی بدلون د